نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آٹھویں پارے کا رکوع نمبر 18 ہے، آیت نمبر 85 سے 87 تک. پارہ نمبر 8، رکوع نمبر 18، آیت نمبر 85-87. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. وَإِلَى مَدْيَنَا، اور مدین کی طرف. اَخَاخُمْ شُعَيْبَا، ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو یعنی بھیجا. قال، اس نے کہا. یا قومی، اے میری قوم. اعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی. ما لکم، نہیں تمہارے لیے. من الہن، کوئی الہ. غیرہ، اس کے سوا. قد تحقیق. جاءتکم، آ چکی تمہارے پاس. بینۃ، تم روشن دلیل. مر ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. فاوفوا الکیل، پس پورا کرو ناپ کو. والمیزان، اور تول کو. ولا تبخسوا الناس، اور نہ تم کم کر کے دو لوگوں کو. اشیاءہم، ان کی چیزیں. ولا تفسدوا، اور نہ تم فساد کرو. فی الارض، زمین میں. بعد اصلاحیہا، اس کی اصلاح کے بعد. ذالکم، یہ بات. خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم، اگر ہو تم. مؤمنین، ایمان لانے والے. ولا تقعدوا، اور نہ تم بیٹھو. بکل صراط، ہر راستے پر. توعدون، تم ڈراتے ہو. وتصدون، اور تم روکتے ہو. عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. من آمنا، جو کوئی ایمان لایا. بہی، ساتھ اس کے. وتبغونہا، اور تم تلاش کرتے ہو اس میں. عوجا، ٹیڑھا پن. وذکروا، اور یاد کرو. اذ کنتم، جب تھے تم. قلیلاً، تھوڑے. فکثرکم، تو اس نے بہت کر دیا تم کو. وانظروا، اور دیکھو. کیف کانا، کس طرح ہوا. عاقبتو، انجام. المفسدین، فساد کرنے والوں کا. وَإِنْ كَانَا، اور اگرچہ ہے. طَائِفَةٌ، ایک گروہ. مِنْكُمْ، تم میں سے. آمَنُوا، جو ایمان لایا. بِالَّذِي، اس چیز پر جو. اُرْسِلْتُ، میں بھیجا گیا. بِهِ، ساتھ اس کے. وَطَائِفَةٌ، اور ایک گروہ. لَمْ يُؤْمِنُوا، نہیں ایمان لائے. فَاصْبِرُوا، پس صبر کرو. حَتَّى، یہاں تک کہ. يَحْكُمَ اللَّهُ، فیصلہ کر دے اللہ. بیننا، ہمارے درمیان. وہوا، اور وہ. خیر الحاکمین، بہتر ہے فیصلہ کرنے والوں میں. بس جی.